dramatik, ja. Ik dan... Ik vond het wel een Det låter fint nok det i seg selv. Thank you. Ganske tekniske krevende. Ja, og neglene litt kortere akkurat nå. Ja. Men det kommer seg snart. Ja. På det, ja. Men det terapi i den musikken der. Sånn vakre musikk. Takk at det noe jeg prøver å lære meg akkurat nå. En stykke som heter Granada. Mm. Skrevet av Albanese, tror jeg. Ja, Albanese. Det er et stykke jeg har lyst til å lære meg. Det er dans makabre. den er jo voldsom. Åh, så ringer noen. Hvem komponisten? Husker du han? Sasa. Åh. Oh. Fransk. Ja. Aha. Det ligger en bak bjellet her. Se om noen får vaske noen tøy i dag. Men jeg så at det var loddfettning der borte, så jeg vet ikke. Det kan fort være at man må vente til i morgen. Så er det rett etter helga en stor pågang. Ja. Alt har vært stengt i flere dager. Jeg skal hente en kamerat, men jeg rekker å ta en kaffe. Ja. Takk for nå.